ga ik naar de zaal. Zijn er vragen voor het panel? Zijn er nog dingen? Kijk, er zijn er al een aantal. Wendela komt naar je toe. Zeg er even bij wie je bent, waar je vandaan komt en voor wie je vraag is. En ik hou de microfoon vast, dus je mag die vraag alleen maar heel kort doen. Ja, ik heb een vraag voor Guido. Ik heb drie verhalen gehoord die mij ontzettend aanspreken en waar ik zelf ook al sinds mijn militaire dienstplicht mee bezig ben. Maar voor Guido heb ik een vraag. Dit fantastische voorstel, hè, wat misschien nog hier of daar aangepast moet worden. Op welke partij moeten we nou 29 oktober gaan stemmen? Ja, sorry, even, wie was je en waar kwam je vandaan? Ik ben Gerardus Hoorlings en ik ben sinds de nieuwe vredesbeweging is opgericht, ben ik onderdeel van de Vredeskring Utrecht, omdat ik ongelooflijk blij was in een krant te lezen dat pacifisten van Nederland zich verenigen. Eindelijk, dacht ik. Zullen we even een paar vragen pakken of willen we meteen gaan we hakken takken? Dat kan ook. Even twee vragen en dan gaan we kijken in het panel. Dus een vraag aan Guido. Moeten we ook niet iets doen aan het politieke systeem dat op dit moment in Oekraïne aanwezig is? In de zin van, zou je dat als democratisch kunnen zien? Ik heb zelf de indruk dat er ook fascisten een belangrijke rol zijn gaan spelen, of steeds meer. Dus je hebt ook het probleem van de stabiliteit daarvan. En het andere is, van je hebt de recht van allen, heb je gezegd, van er moet een soort Marshallfonds komen voor die wederopbouw. Is dat een verdere uitwerking van een van die voorstellen? En aan Henk, je hebt een proefschrift geschreven over Engeland. Dat was ook een imperium dat eigenlijk langzamerhand ten onder ging. Zie jij ook overeenkomsten tussen dat de ondergang van het Britse imperium en bijvoorbeeld het Amerikaanse imperium en dan vooral... Ja, die Britten konden in mijn ogen alleen maar overleven met het imperium door steeds meer die koloniën uit te buiten, bijvoorbeeld India. En lijkt er niet op dat Amerika ook steeds meer Europa uitplundert om overeind te kunnen blijven, maar dat is mijn these. Oké, nog één vraag om een beetje te kijken, wat ik ben zo nieuwsgierig wat mensen allemaal voor punten. Nog eentje, die mevrouw daar links bijvoorbeeld, voor mij links, voor jou ook links. Ik ben Christine Jansen, ik vertegenwoordig alleen mezelf. Dacht, nou, waar je vandaan komt is genoeg. Ik ben lid van de NVP. Artsen voor Vrede. Artsen voor Vrede. Ik ben geen arts, maar wel... Ik vind het wel heel belangrijk. Wel belangrijk inderdaad, goed punt. Iedereen kan lid worden van de NVP, hè? Ja. Je hoeft geen arts te zijn. Ja. Je mag vriend worden. Vriend. Of wat dan ook. De vraag voor Henk is... het is zo'n heel interessant beeld dat je schetst. Er zijn een paar hele grote ontwikkelingen aan de gang. En als je op langere termijn kijkt, dan kan je ook nog bedenken hoe het verder gaat. En dat betekent dus dat als er inzicht is, kan daar ook nog een beetje op gestuurd worden. Voor zover het mogelijk is om die hele grote ontwikkelingen bij te sturen als zodanig. Kan je je verhaal kwijt, bijvoorbeeld... bij de hoge ambtenaren of het ministerie van, hoe heet dat, Defensie. Daar waar besluiten worden genomen, of de generale staf, ik weet allemaal niet hoe dat werkt. Maar zijn er mensen in met beslismacht of invloedmacht die naar je luisteren? Hele goede vraag. Zullen we beginnen met de vragen voor Guido? Guido is het, hè? Niet Guido, sorry, dat was mijn fout, denk ik. Dankjewel. Ja, stemadvies. Er zijn een paar partijen die onze kant op zijn gekropen, denk ik, de laatste tijd. Ik kan ze noemen, maar ik heb geen stemadvies als zodanig. Ik denk dat... ik ben heel blij met het feit hoe wij als Nieuwe Vredesbeweging aan het werken zijn. We hebben in dat jaar van allerlei dingen gedaan waaruit de programmatische punten zijn gehaald. Je kunt zeggen dat nu de campagne van deze week van Wordt geen kanonnenvoer is een voorwerp voor de langere termijn. Die partijen die in ons straatje zijn, de Partij voor de Dieren is zwaar verdeeld. Dat is eigenlijk de hoofdpartij, die heeft geen uitspraak meer durven doen, geloof ik, over het percentage van de Defensie. Er is een pressiegroep opgericht Tientallen mensen die heten de duiven, of worden zo genoemd. En dan is er afsplitsing, die heet Vrede voor Dieren. En die hebben het meest. Dan heb je bijeen die vroeger in het parlement zaten en nu terug willen komen. Die hebben een behoorlijk antimilitaristisch programma. En je hebt de SP die zeggen: Trump-norm, 5% is waanzin. Dat moeten we niet doen, 3,5% is ook waanzin. En we moeten discussiëren over een alternatief voor de NAVO. Over Oekraïne heb ik ze geloof ik niet betrapt, daar zijn ze een beetje buiten. Nou, daarnaast heb je nog helemaal aan de andere kant van het spectrum, heb je het Forum. Is eigenlijk een partij waar je niet op kan stemmen volgens mij, maar die willen Nederlandse neutraliteit. En zijn tegen de NAVO. Dat is denk ik over het... Maar ik ben erg voor om wat wij als gezelschap en wat groter en om al uitbrengen van kringen en organiseren. In de komende tijd deze halve of hele partners in het parlement... verzamelen om onder druk te gaan zetten. En er is volgens mij, maar ik weet niet hoe anderen eronder denken, overdenken die ik daarmee werk. Het is voor mij duidelijk geworden dat omdat wij aan het werk zijn, sommigen in het parlement iets meer durven te zeggen. En die zoeken naar het verruimen van de grenzen van hun eigen speelruimte. Nou, dat is onze functie. GroenLinks en PvdA heeft gepleit in het programma voor een defensiebegroting van 3,5% plus eventueel nog, maar daar hebben ze niks over gezegd, 3,5%, dat is de directe eis van de NAVO, eigenlijk 1,5% over 5 tot 10 jaar. En ze willen daar eigenlijk niet over discussiëren tot na de verkiezingen. Ze hebben ook gezegd, die verhoging van de defensiebegroting moet worden betaald door de rijken. Maar ik zie echt niet in hoe ze dat voor elkaar krijgen in een coalitiekabinet, als ze het al menen. Maar laten we zeggen dat ze het menen. Ik denk dat ze het ook wel zouden menen, maar 3,5%, ja, er zijn een aantal dingen genoemd over corruptie en je ziet allemaal dingen. Verder over Marshallplan of EU-hulp aan Oekraïne. Ja, kijk, de rekening zal waarschijnlijk in Europa komen. Hoe die wordt georganiseerd is de vraag. Dat er aan Europa en de militarisering van Europa ook grote nadelen zijn, dat zal ik zelf maar gelijk weggeven aan jullie, want dat is, maar we hebben niet zoveel te kiezen, denk ik. Dat is twee. En ja, over de politieke stromingen in Oekraïne. Ik heb er altijd drie herkend voor mezelf. Een onderhandelingsstroming, want die is volgens mij weg. Een pak Poetin-stroming. En dan had je een tussenstroming. Dat was dan eigenlijk Zelensky de woordvoerder van die wilde eigenlijk uitwisseling met Europa. Dus de hele idee van veiligheidsgaranties, daar kan je eigenlijk een gradatie onder gaan zitten, veiligheidsassistentie. Ik denk dat de EU en Oekraïne de laatste tijd gewoon op elkaar ingegroeid zijn en dat er sprake is van veiligheidsassistentie. Rheinmetall, allemaal giften van miljarden van wapenbedrijven en wapenindustrieën. Het kopen van wapens bijvoorbeeld in Amerika voor Oekraïne. Dus die veiligheids... ik heb dat een keer vernoemd, maar dat was een vreemd begrip voor degene die het hoorde. De verzwagering tussen Europa en Oekraïne. We zijn zwagers geworden, we zijn familie geworden. Een erg koude kant, wat mij betreft. Maar ja, dat gaat waarschijnlijk door. En dan zijn er nog speculaties mogelijk over het West-Duitsland-model. Zoals West-Duitsland maar de Tweede Wereldoorlog in het Westen werd opgenomen. En in 1955 lid van de NAVO werd. Wat de aanleiding was voor de oprichting van het Warschau-pact enzovoort enzovoort. Nou, dat zijn allemaal dingen die in de sterren zijn geschreven en er valt weinig van te zeggen, denk ik. Dankjewel. Mijn vragen waren. Is wel beantwoord, toch? Ja. Gaan we naar Henk. Jij kreeg ook een paar vragen. Weet je ze allemaal nog? Ja, vast wel, hè? Je hebt ze opgeschreven. Heel goed. Heel goed. Mijn geheugen is niet meer zo goed. Ik had twee vragen. Een vraag over... In de microfoon, hè? Een vraag... over in hoeverre zijn er parallellen tussen de neergang van Groot-Brittannië als hegemoniale mogendheid en de Verenigde Staten. En een vraag over, luistert er eigenlijk wel, ik formuleer het even net iets anders, iets cynischer, luistert er wel iemand naar je? Ja, die laatste vraag zou ik heel kort kunnen beantwoorden, niet dat ik weet. Het is niet helemaal waar. Toevallig ben ik onlangs gevraagd om ook mee te gaan... praten in een club die geïnitieerd is door ambtenaren op buitenlandse zaken over een andere verhouding tot China. Nou, misschien is dat is daar en kan daar enige hoop uit geput worden. Maar verder is mij niet bekend dat er iemand naar me luistert. Dus ik kan meer zeggen over de vraag over de parallellen tussen de Britse en Amerikaanse hegemonie. Die zijn er natuurlijk heel sterk. Je zegt, de Britten hebben alleen nog kunnen vasthouden aan de illusie van een grote mogelijkheid zijn door hun koloniën, met name India, uit te buiten. Dat is heel erg waar geweest tot en met de Tweede Wereldoorlog. Zonder meer. Nou, de Amerikanen hebben natuurlijk geen formeel koloniaal rijk. Dus dat is al een verschil. Maar waar de parallel voor mij zit, en die... het is jammer dat ik niet een schoolbord heb. Kijk, de Britse hegemonie, die werd natuurlijk gestuurd door de Britse financiële, industriële aristocratie. De City van Londen, als symbool van de financiële economische macht van Groot-Brittannië. En zo'n hegemoniale orde is zo georganiseerd dat de economische belangen in het hegemoniale land in staat zijn om uit de hele wereld, of uit het hele koloniale en informele koloniale rijk in elk geval, de daar gegenereerde meerwaarde, economische waarde, af te romen en uiteindelijk te geleiden naar de top van de piramide. In het geval van Engeland was dat de City van Londen en de financiële belangen daar. In het geval van de Verenigde Staten is dat Wall Street, de grote conglomeraten die daar de dienst uitmaken. Zo is die in economische zin, in economische orde, onder een hegemoniale mogelijkheid gegarandeerd. En daarbij speelt de munt een cruciale rol. In het geval van Engeland was dat de gouden standaard en de centrale rol van een Britse pond daarbinnen. Ingewikkeld proces, maar dat stelde de Britten in staat om de winsten van de rest van de wereld eigenlijk structureel af te romen en door te geleiden naar de kelders van de Britse bank in Londen. En zo functioneert ook de Amerikaanse hegemonie in economisch opzicht, dat de rol van de dollar als wereldgeld stelt Amerikaanse grootkapitaal in staat om, ik formuleer het even simplistisch, maar dan is het ook helder wat ik bedoel, stelt het Amerikaanse grootkapitaal in staat om winsten uit de rest van de wereld af te romen en te concentreren in Wall Street als symbool. Dus die parallel zie ik. En de dreiging die er nu steeds sterker wordt van de rol van de dollar, die is, daar zijn de Amerikanen ook de Amerikaanse elites zich ook erg van bewust dat cruciaal is voor hun machtspositie, omdat die rol van de dollar stelt ze in staat om het militaire apparaat overeind te houden, stelt ze in staat om gigantische begrotingstekorten te financieren, et cetera, et cetera. Dus dat is een heel reëel actueel probleem. Als ik even ook op een van de voorstellen van Guido mag reageren, waarmee je ook zichtbaar maakt hoe die onderliggende lange termijn dynamieken direct verbonden zijn met actuele korte termijn dingen. Op het moment dat de Europeanen en de Amerikanen besluiten om de Russische tegoeden te gelden te maken, geeft dat een nieuwe klap aan de positie van de dollar. Want welke centrale bankier in de Global South, die bij zijn verstand is, zal nog de goede aan te houden in het door de dollar gedomineerde westerse financiële systeem als dit soort maatregelen hem of haar boven het hoofd hangen? Dankjewel. Heb jij nog iets, een punt over deze? Nou, ik heb een punt over of we invloed kunnen uitoefenen op de ambtenaren en de mensen van buitenlandse zaken. Wij hebben als NVNP 1 tot 2 keer per jaar, minimaal 2 keer per jaar, hebben we overleg met een vaste club van ambtenaren om met name natuurlijk ons speerpunt over de risico's van het gebruik van kernwapens en de gevolgen voor de gezondheid en het klimaat. Hebben wij informeel overleg. En wat ons opvalt is dat ze wel erg belang hechten aan wat wij naar voren brengen. Je mag niet uit de school klappen omdat dat onder de Chatham House rules valt, de gesprekken die je daar voert. Maar wij vroegen bijvoorbeeld ook toen dus het nieuwe kabinet 2 jaar geleden geïnstalleerd werd, hoe het nou stond met hun zorgen over de verdragen, et cetera. Dat ze zeiden van, ja, eigenlijk hebben ze niet zoveel verstand ervan. Dus wij kunnen toch stiekem een beetje doorgaan met het top beschermen. En het proberen achter de schermen bij de, bijvoorbeeld de MSP-onderhandelingen voor de MSP, de State Parties, de Meeting of the State Parties. Dat gaat over het TPNW-verdrag en over het non-proliferatieverdrag. Om toch te onderhandelen over het handhaven van alle toezichthoudende systemen. En het beperken van de uitbreiding van kernwapens en de nuclear sharing en dat soort dingen. En onder de radar waren ze daar toch wel, ik zeg maar zeggen, stiekem mee bezig om het door te zetten. Ja. In weerwil van dat het dus niet op de agenda van dit kabinet stond, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus soms zijn die ambtenaren toch je vriend. Of in ieder geval zijn ze toegankelijk voor je punten. Er waren een aantal mensen die een vraag hebben. Zullen we er even een paar doen voor de pauze? De Chatham House Rule, kennen jullie dat? Dat betekent dat wat hier gezegd wordt binnen deze vier muren blijft. Dat geldt vandaag niet, wat mij betreft. Er wordt een opname gemaakt. Hans van Radio Patapoe uit Amsterdam. Dit wordt niet live uitgezonden, maar het wordt wel opgenomen. Dat komt voor een deel online of geheel, dat weet ik niet precies. Er komt, als het goed is, een artikel in Vredes Magazine over het onderwerp. Dus als je echt niet wil dat op wat voor manier dan ook je aanwezigheid hier niet bekend wordt, dan moet je dat even tegen mij zeggen. En er komt ook een verslagje in ons nieuwe tijdschrift Loving Geopolitics. Mijn naam is Giepa Goort en initiatiefnemer van dat magazine. Ik heb een opmerking vanuit de gedachte van Guido, dat hij zei, wij als gezelschap hier, hè, dat zei je net letterlijk, en de nieuwe vredesbeweging. Wat mij nou opvalt, en ik ben zeer dankbaar voor de context van het verhaal van Henk, maar wat me nou opvalt is dat de onderstroom ontbreekt. En dat bedoel ik mee gewone mensen die zich georganiseerd hebben in het kader van de analyses die jij geeft. Bijvoorbeeld, ik heb ervaringen opgedaan in Amerika tijdens mijn werk. En ik moet voortdurend... Je werk als, sorry? Je werk als? Hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit van Utrecht. Maar inmiddels niet in rusten, maar wel met de emerita. En ik krijg soms ook via berichten, ze schrijven niet meer, ze menen niet meer direct. En dan moet ik denken aan de beweging die we ooit hadden met elkaar. Waar staan ze in? Kortom, ik pleit voor alle analyses te verbinden met de onderstroom van actieve mensen die zich verzetten tegen de tendenties die gesignaleerd worden. En in alle verhalen, behalve het verhaal van de artsen. Maar dat was weer, en nu de artsen. Terwijl wat mij betreft de analyses en ook van Guido en ook van Henk gepaard moeten gaan van waar verzetten zich mensen en wie zijn het en welke groepen zijn het. En zijn ze ook verenigd tegen de tendenties die genoemd worden. Het is een prachtplan, maar de gewone mensen staan er niet in die dit moeten afdwingen. Oké, dat lijkt me toch een vraag. Hè? Dat pak ik hem als vraag. Ja, oké. Dankjewel. Volgende. Probleem, ja. Zoals nu even. Maar hoe volgens mij is je punt. Stroom in jouw verhaal. Volgens mij is je punt helder, hoor. Zeer wat je tot nu toe gezegd hebt. Ja. Bedankt voor het verhaal van de arts. Dankjewel. Ja, ik ben Frank Slegers, actief in de vredesbeweging, de club hier in Utrecht. Over dat plan voor de vrede, Guido. Ik denk het is nuttig erover na te denken. Nuttige denkoefening. Ik ben er niet voor steun aan Oekraïne afhankelijk te maken van hun steun aan dit plan. We moeten geen voogdij gaan uitoefenen, maar het is een nuttige denkoefening. Ik heb daar twee opmerkingen over. In de korte termijn staat dat, ik heb een leesbril die op Oekraïne zal moeten zorgen voor de bescherming van de rechten van minderheden, zoals spreken van minderheidstalen. Ik vind, je moet dezelfde eis stellen, misschien wel meer voor de bezette gebieden. In de bezette gebieden gaat er ook van alles mis. En ik vind dus dat dat moet geherformuleerd worden in gans, zowel in Oekraïne als in de bezette gebieden, moeten rechten van minderheden enzovoort geformuleerd worden. Anders is het een eenzijdige formulering, ben je vast mee akkoord. Tweede opmerking over dat schommelen. Geen schommelarijen bij de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Dat is een heel belangrijke kwestie, hè, want zij gaan bij ons komen, zal er wel van komen vroeg of laat. Nu de linkerzijde in Oekraïne, of mijn vrienden, hij weet al hoe ik het heb, in Oekraïne, die zeggen, het land moet heropgebouwd worden en dat gaat niet lukken. We zijn voor toetreding tot de Europese Unie, maar dat gaat niet lukken als wij de marktvoorwaarden en alle marktregels van de Europese Unie moeten overnemen. Dat is niet geschikt. Dus wij stellen voor dat bij de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie een aantal regels niet gelden. En is dat dan gesjoemel of niet? Ja, is dat dan precies deze formule verwijst ongetwijfeld naar corruptie, al dat soort dingen. We gaan het aan Guido vragen, dankjewel. Er waren nog een paar handen, twee nog zie ik. Als we die nog even pakken. Denk ik dan weer bij mezelf, maar ja. Wie heeft daar hier? Wat zeg je? Ja, mijn naam is Hupkens van Til en ik wilde even vragen, want Guido zei dat Rusland is ook een deel van Europa. Is het ook. En ik denk wel dat Poetin, toen hij begon, wilde lid worden van de NAVO. Hij wilde wel. En de NAVO heeft toen nee gezegd. Of ze hebben deze een soort trots die beschadigd is van Poetin. En ik vraag me af of dat is te repareren. Want zijn woede is begint vandaar dat hij geweigerd werd, dat het niet kon. En ja, is dat te herstellen? Ja, dankjewel Beatrix. Zijn dit alle vragen? Ik zie daar Dolf nog. Er zijn nog een heleboel vragen. Oh, dan doen we er nog eentje. Doen we nog Dolf? Ik zie hier niet al die handen, die houden ze laag, denk ik. Ik heb een vraag voor Guido en eigenlijk ook een beetje voor Henk. Het achtste punt van de middellange termijn, daar wordt gezegd, Europa moet zich bevrijden van de afhankelijkheid van de VS, maar de EU mag niet zelf pretenties gaan koesteren voor een supermacht te worden. En twee punten daarover, de afhankelijkheid van de VS. Ik denk dat dat verder uitgewerkt moet worden. Wat betekent dat? In ieder geval, ik hoor nu alleen maar verhalen dat zonder de VS de NAVO helemaal niks kan doen. Het opperbevel is een generaal en de satellieten die moeten het allemaal doen. En dan kan Europa een klein beetje meedoen met de NAVO, maar uiteindelijk is de VS de baas in de NAVO. Die bepalen in ieder geval militair gezien wat er moet gebeuren. Als je dus nu de afhankelijkheid van de VS wil verminderen, of misschien wel helemaal weer uitsluiten, of op laten flikkeren volgens Rob de Wijk, wat komt daar dan voor in de plaats? Ja. Ik zou zelf zeggen, van dan moet in ieder geval heel krachtig opperbevel kunnen komen. Europees opperbevel. Maar hoe gaat het in godsnaam werken in een Europa met 27 individuele landen die ja, over landbouwbeleid al soms maanden, jaren doen. En hoe gaat dat nou dan? Oké. Ik ben nog niet klaar, sorry. Oké, okay. Ik dacht dat je twee vragen, ja. Ga door. En dan daaraan gekoppeld, geen pretenties gaan koesteren voor een supermacht. Ik zou dat wel willen gaan nuanceren, want Europa is al lang een supermacht. Qua binnenlandse markt, economisch gezien, zijn we bijzonder groot. Ja. We kunnen restricties leggen aan grotere bedrijven. In die zin zijn we al een supermacht. Ja. Monetair zijn we eigenlijk ook een supermacht. We hebben de euro. Ja. Nog niet, kan nog niet concurreren met de dollar, maar die zegt nooit nooit. Dat zou wel eens een keer gaan kunnen. Dus het enige waar we geen supermacht op zijn nu, is militair gezien. Alleen de vraag dan voor mij weer, hoe ga je dat? Waarom zou je daar niet ook een supermacht in willen zijn? In de zin dat je in principe de mogelijkheid hebt om je ding te doen. Even los van de vraag of je dat elke keer moet gaan doen en met welke uitgangspunten, maar dat je in ieder geval een apparaat hebt wat het zou kunnen doen. Ja, genoteerde vraag, hè, allemaal. Ja. Dan gaan we nu. Jij zat meteen toen het ging over het gekwetste eer van Vladimir Poetin. Zei je, nou, was het maar waar of zoiets? Marianne, wat bedoelde je? Nou, ik weet onder andere via onder andere Rob de Wijk is dat, en ook via Tom Sauer is dus dat inderdaad Poetin begonnen is om na te denken van hoe kunnen wij na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie weer een stap naar Europa maken. En dat is van beide kanten niet goed aangepakt. En het is niet zo dat Europa er weigerachtig tegenover stond, maar er waren dus allerlei voorwaarden ook aan verbonden. En wat wel gezegd wordt door onderzoek van Tom Sauer is dat we hadden de NAVO, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, eigenlijk ook moeten ontbinden en een nieuwe combinatie kunnen maken met Rusland. En ook toen het Warschau-pact uit elkaar viel. En dat is een gemiste kans. En daar heeft Poetin niet over nagedacht. En ook Europa of de landen in Europa hebben daar niet bij stilgestaan. En daardoor is de boel uit elkaar gedreven. Ja, dankjewel. Is dat een goed antwoord voor jou, Beatrix? Ja. Ja, precies. Het is zo lopen die dingen in de geschiedenis dat je denkt, hadden we maar, ja, ik denk dat we dat allemaal persoonlijk ook wel eens hebben. Maar ook in de wereldpolitiek komt dat voor. Even terug naar de grote lijnen. Gaan we weer naar Henk of naar Guido? Zeg het maar jongens, wie wil het eerst? Ja, Henk? Ik ga het heel kort houden. Bedankt voor de kritische noot, die mij heel erg bekend voorkomt. Want dat het verwijt van, ja, mooie analyses, maar eigenlijk ivoren toren activiteit. Zijn de ene hoogleraar tegen de andere? De ene pensionado tegen de andere. Dat herken ik. Dat is een terecht verwijt, wat mij en mensen die een beetje in dezelfde traditie werken zoals ik dat heb gedaan, al sinds jaren achtervolgt en waar ik geen goed antwoord op heb. Ik ben het er helemaal mee eens dat wil zo'n analyse echt, laten we zeggen, poot aan de grond krijgen, dan kan dat alleen doordat je die weet te verbinden met beweging van gewone mensen. Ik schiet daarin tekort. Dat is het korte antwoord. Mag ik ook iets over de... Oh, er waren ook dingen zo, die... Gaan we naar Guido. Gaan we nu naar Guido. Die Europese supermacht. Ja, even nog, want die was ook aan mij gericht. Daar mag ik iets op antwoorden. Ik denk dat als Europa zich ook militair gezien losmaakt van de Verenigde Staten, linksom of rechtsom, en strategisch autonoom wordt in militair opzicht, dan is Europa een supermarkt. Dankjewel. Ja. Even over die gewone mensen, jongens, maar dat zijn wij toch? Ja. Hè, dus je bent goed bezig, Henk, je zit vandaag een keer tussen de gewone mensen. En, maar serieus, er zijn hier mensen van de vredeskringen. Nee, maar ik mag toch... Het gaat dus dat er een onderstroom gaande is, die zich verzetten tegen de analyses die gemaakt worden. Ik bedoelde het niet om te bespotten, hoor, maar ik bedoelde even om aan te geven, er zijn mensen hier van de Nieuwe Vredesbeweging. Ja, wat ik even zeggen, wij hebben deze dag georganiseerd vanuit vredesgroepen en mede vanuit de Nieuwe Vredesbeweging. En daar begon ik ook, wij als gezelschap, weet u, daarom zetten wij... Het is niet zo leuk wat u zegt. Excuus, maar soms moet... Ja, oké. Okay. Ik vond hem zelf wel grappig. Mijn gevoel van humor ten aanzien van u schiet tekort. Ja, maar de rest moest er wel om lachen. Dus, meer mensen lachen, denk ik. We gaan zo meteen naar de pauze. Even een kwartiertje. De deur staat open. Het is lekker weer buiten. Er stroomt nog één... Als er nog vragen hebben, ze komt een pauze. Ja, de pauze gaan we gewoon weer door met de discussie. Ja, zeker. Guido komt eerst, maar ik vertel jullie vast wat er na Guido komt. En even bereid ik jullie erop voor. Er zijn drie studenten journalistiek in de zaal. Dus het zou kunnen dat die je aanspreken, omdat ze gehoord hebben dat je zo'n interessante bijdrage had nu net. Het kan ook dat ze je sowieso aanspreken. Dat weet ik verder niet wat ze van plan zijn. Maar het is goed voor het, dat je dat weet. Guido, jij had een aantal vragen en nu kan je antwoorden. Ja. Nog even over die onderstroom of tegenstroom. Even los van de organisatiegraad van die onderstroom. Is het mij een liefding waard, veel meer dan enige wetenschappelijke pretentie die ik geloof ik nooit heb gehad, om te organiseren. Alleen, ik bedoel, je moet wel goed nadenken over wat je organiseert. En dat heb ik geprobeerd te doen en dat probeer ik nu zowat fulltime als pensionado. Maar het gaat over organisatie. En ik ben, kijk, toen de oorlog in Oekraïne kwam, toen was ook op, meen ik, initiatief van Wendla een bijeenkomst waar een aantal mensen, waar ik Harry voor het eerst sinds jaren tegenkwam. En toen hebben we een groepje gevormd, Stop Oorlog Amsterdam, dat iedere week in de regen voor de Russische consulaat ging staan. En daaruit, onder andere daaruit, groeide de nieuwe vredesbeweging van soortgelijke verschoppelingen uit Den Haag, Enschede, noem ze maar op. En daaruit hebben we weer met andere mensen afgelopen juni een tegentop over de NAVO-problematiek georganiseerd. En een demonstratie tegen of over de NAVO. En die was, als dat een graadmeter was, er waren 400 mensen op de tegentop. De SP organiseerde ook zoiets, had ook 200 mensen op hetzelfde moment. Dat was de georganiseerde kern. En ik denk, even los van de vraag over politieke partijen, dat wij die moeten organiseren. En dat het hele idee nu van de discussie hierover is niet omdat wij zo bij de hand zijn en dat hebben bedacht, maar omdat we dat aan jullie willen vragen, omdat jullie minstens zo onderlegd zijn. En om dat op die manier op te bouwen. Dus er moeten kringen komen in Utrecht. In Zutphen zijn er al, in Rotterdam enzovoorts. Dus op die manier moeten we die vredesbeweging opbouwen. Op die manier moeten we die onderstroom vormgeven. Er zijn tal van strategische vragen. Werk je samen met nationalisten? Werk je samen met mensen die je van racisme verdenkt? Al dat soort dingen in het licht van de vrede. Maar dat is de onderstroomdiscussie. En die gaat nu eigenlijk over een intellectueel vraagstuk of een politiek-strategisch vraagstuk. En dan ga ik, ja, ik bedoel, Dolf steekt zijn hand weer op. Dolf heeft een paar vragen gesteld die eigenlijk nu niet goed te beantwoorden zijn. Die zijn heel groot. Daar kunnen we nu op deze discussie even ingaan. Wat zeg je? Ik wou even op deze discussie ingaan over wat je als vredesbeweging kan doen. Ja, dan wil ik, en dan maak even het antwoord op mijn vraag af bij Frank. En van jou ook. Dus Frank had het. Frank heeft zijn bril niet op en ik heb mijn gehoorapparaat er niet in. Dus hij had het iets over. Hij had het over voogdij of zo, maar dat heb ik niet goed begrepen. Ik moest dit plan niet om de voogdij van iemand laten stellen. Nee, dit plan, als ik het goed begrepen heb, Frank, maar je moet me corrigeren, is juist bedoeld voor draagvlak. Dat wil zeggen dat ik graag commentaar hoor van iedereen, dat het uit die groep komt van een kleine aantal mensen die daarover nadenkt, en dat het draagvlak vergroot en dat er, ja, er zijn al vragen. Je hebt zelf twee interessante vragen gesteld. Over die minderheidstalen denk ik dat je gewoon gelijk hebt. Ik zou zeggen, zeker de Krim, maar daar zul jij misschien een amendement op maken. Nee, ook Donetsk en noem maar op. En wat betreft het, de voorwaarden van de EU die neoliberaal zijn en de socialistische vrienden in Oekraïne, heb je ook een goed punt. Alleen daar kan ik nu niet 100% antwoord op geven. Het zal de EU zijn dat de EU-landen, de EU-volkeren die de rekening van de oorlog moeten gaan betalen. Tenzij dat er een deal is te sluiten met Rusland, ja, die te beslag genomen uit de goederen die er zijn, die doen we daar. Daar betalen we herstelbetalingen van. Er zijn tekenen dat de Russen daar open voor staan, want geld zijn ze eigenlijk toch kwijt. Dus in dat opzicht is dat, denk ik, die vraag is ook een begin van de discussie over hoe je hier een oplossing voor geeft, hoe je samenwerkt met geestverwanten, half of hele geestverwanten in Oekraïne. En over de militaire grootmacht in EU, ja. Dat is een grote discussie met Dolf. Dat is dat is een goede vraag. En een Europees opperbevel, ik krijg er de rillingen van. Maar is misschien wel de conclusie. Onder een Poolse of Duitse generaal, moet er niet aan denken. Maar goed, weet je, wie weet. Dus, en de afhankelijkheid van de VS, ja, dan zou ik toch het adagium van Rob de Wijk willen doen. Dat is een beetje grof uitgedrukt, flikken ze het eruit. En dat gaat, denk ik, in ieder geval over kernwapens. En misschien ook over het weigeren van de middellange afstandsraketten die volgend jaar in Duitsland moeten komen. Hebben wij als land weinig mee te maken? Wordt een groot probleem. Ja. Strategisch zou ik het niet. Oké, dankjewel. Dankjewel, Guido. Misschien moet je nog even een e-mailadres geven aan al die lieve mensen die willen reageren op je plan. Of ja, heb je daar geen behoefte aan? Jawel toch, dat zei je net. Ja, zeker. Wat is je e-mailadres dan? Beetje een simpel e-mailadres? Ja, simpel e-mailadres. Een simpel e-mailadres is info@nieuwevredesbeweging.nl. En dan kreeg Christian al die dingen op zijn dak, geloof ik. Nou, nee, en, dat is het bij jou. En bij mij is vredespolitiek@riseup.net. Dat is geen simpel adres, maar dat is wel mijn... Vredespolitiek, dat is vrij simpel. @riseup. Is dat met een streepje ertussen? Nee, aan elkaar. .riseup.net. .net, ja? Dus daar kun je al je dingen naartoe. Maar na de pauze, Dolf, ook voor jou. Het is nu kwart... Ik wil ook reclame maken. Dan mag die precies. Hou het even vast, want we hebben nu even een kwartiertje pauze. En dan zie ik jullie straks weer terug. Denk even goed na hoe je die mensen in het forum nog even flink aan het werk kan zetten.